Сам кон благословіў Ганада Чарказяна быць ранішняй памяццю і вечаровым розумам свайго народа, быць курскім паэтам. Неўпадкова неяк падчас размовы Ганад інтэлігентна, але цвёрда заўважыў: «За мной 40 мільёнаў». І невыносна цяжка насіць у трымтлівым сэрцы свой абражаны край, свой народ, матчыну мову. Здарылася так, што ў курдаў укралі іхнюю дзяржаўнасць, а значыць свабоду. Васіль Быкаў, хто адным з першых багаславляў кнігі паэзіі Ганада Чарказяна, прыводзіў курдаў як сумны прыклад таго, што робіцца з народам, у якога няма свае дзяржавы. Беларусь стала для курдскага паэта гасціннай хатай, у якой нарадзілася дачушка ад беларускай красуні, і нараджаюцца вершы апавяданні. Вынайшаў Ганад свой жанр у паэзіі чаргаві. Па-курску гэта значыць 4 крокі. У чаргаві і сум, і роздум, і сподзіў, і усмешка. Чаргаві, радня рубаі. Я пераклаў кнігу чаргаві і як бы рэцэнзію напісаў. Чарказяну сваіх чаргаві з паняй мудрасцю візаві. Да цікавіць мяне аж занадта, што сказаў бы Хаям пра Ганада.